प्रशंसा वो बाप बहुत काम की बात है। वो मानो योग्य साथ में हमारा संबंध नहीं है, विकारों के साथ हमारा संबंध नहीं है। विकार वो तो तेरे के तुम्हारे ये विकार क्यों आया, तुम्हारे गीस वीस क्यों आई क्यों आई, यू कोई नहीं कहता कि तुम निर्विकार से क्यों होगे। तुम बिना विकार क्यों गए, रिश क्यों नहीं आई तुम्हारे को, ऐसा कोई नहीं रहा। क्यों निर्दोषता है वो अपना स्वभाव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जो सही स्वभाव स्वतः स्वगा है। इसमें विकृति आती है वो हमारी गड़बड़ी से आती है। विकृति के साथ में हमारा संबंध नहीं है और निवृत्ति के साथ में स्वाभाविक संबंध है। हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें हम परम शांत हो जाते, परम मानत हो जाते। हमारी कोई चीज नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, प्राण हमारे नहीं है, योग्यता हमारी नहीं है, बुद्धिमत्ता हमारी नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिया हमारी नहीं है, शक्ति हमारी नहीं है, बल हमारा नहीं है। ये घटता है बढ़ता है, आता है जाता है जाता है। हमारे साथ हमारे जो रहने है, हमारी स्वयं की सत्ता है, वो है जैसी की जैसी है, उसे फर्क नहीं पड़ता। चेतन अमल सहज सुखराशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। ये निर्विकारता स्वतः हमारा संबंध है, स्वाभाविक। और दोषों के साथ हमारा स्वाभाविक संबंध नहीं है, ये बेटा विचार करना है। अरे भाई को चाहिए इस पर विचार करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पगंड है, कपट है, साधी है, इनके साथ संबंध नहीं है। ये आदमी का तुम्हारे ये क्यों आ गया, क्यों आ गया, बुलाना भी देगा और हमारे स्वभाव में नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये स्वाभाविक है। अवगुणों को अपने मान लिया है हमारे, फिर भी हमारे साथ नहीं रह गए। आप मान लो रखो तो भी अपने साथ रहेंगे नहीं, ये निर्विकारता स्वतः रहेगी, क्योंकि वो अपनी है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक जो चीज है वो रहेगी, ये अस्वाभाविक जो अपने में घर गया है ये अपनी नहीं है। बहुत बढ़िया कल का विषय था ये, बहुत अच्छा सबको याद करता है। जो विकृति है, जो खराबी है, वो आगंतुक है, वो उनके साथ हमारा संबंध नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों के साथ हमारा नहीं है, शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है। और शरीर को लेकर शरीर के जाति का क्षितिज पाव गगन समीर पंच स्थिति है अनुभव शरीर, तो इससे शरीर हमारा संबंध नहीं है, आगंतुक संबंध है। आ जाते हैं दोष, इस बात दूर कर दिया जाए तो दोषों से रहित आदमी का स्वरूप हो सकता है, संत महात्मा हो जाए, दोषों रहित है। पर दोषों के सहित कोई रसी मिलेगा ही नहीं। ब्रह्मांड में आप इतने बैठे, सब दोष आप में हो, ऐसे कोई आप मिलेगा ही नहीं। दोषी जीवन अपना है नहीं, दुर्दुष्ट का जीवन स्वतः क्या है, स्वभाव है, यदि ध्यान नहीं है हम लोगों का, ध्यान नहीं होने से मालूम होता है कि अवगुण भी हमारे में अधिगुप्त है नहीं। चेतन अमल का अमल मल नहीं है, मल है, दोष है, वे आगंतुक है, पर हमारे कर्म से है, हम उम्र को नहीं माने, अपना नहीं करे तो उम्र में नहीं रहेंगे, ये हमारे साथ नहीं है। ये बात बड़ी सच्ची बात है, सच्ची सिद्धांत है, ये मान लेनी चाहिए। अवगुण है, वो विकार है, वे एक बिना विचार है, हमारे साथ नहीं है, ये स्वाभाविक ही हमारे नहीं है। क्रोधी है, लोभी है, क्रोधी है, स्वभाव होता है, वो स्वभाव वास्तव में नहीं है। चेतन अमल सहज स्वराशी ईश्वर जीव अविनाशी, ये हमारा स्वरूप है, चेतन है, अमल है, सहज स्वराशी, ऐसी हमारे स्वतः स्वाभाविक है। तो अवगुण है वो हमारे साथ ही नहीं है, हरदम रहने वाला नहीं है, अपने में आते हैं तो कभी कभी आते हैं, अपने में अगर हो तो अपने स्वयं तो रहते हैं, अगर वो नहीं रहता तो अपने में नहीं रहना। क्रोध हरदम रहता है क्या? क्या लोभ हरदम रहता है? कामना हरदम रहती है? ये कहते नहीं बना आगंतुक है, तो जितने जितने दोष है वे सब आगंतुक है, हमारा संबंध रुझात नहीं है, मूल में हमारा दोषों के साथ संबंध है ही नहीं, और परमात्मा के साथ संबंध हमारा है ही, आप कितने ही भूल जाओ कर जाओ वो संबंध टिकेगा नहीं। आप नरकों में जाओ, स्वर्ग लक्ष्य में जाओ, तो परमात्मा सब साथ में, परमात्मा सब साथ में रहेंगे। घोर यात्रा में, घोर यात्रा, घोर जिसमें बहुत दुख दिया जाता है जीव को, उस दुख में भी भगवान है, दोष हमारे में नहीं है। जो आप बात एक बड़ी मार्मिक है, वो सच्ची बात है, इधर ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, दोष सब आगंतुक है, अपना है नहीं, ये मान नहीं चाहिए। कितना ही हमारे दोष हो, हरदम कोई दोष नहीं रहता। अभी दोष बंद बताओ, पूछे क्या दोष आप में? काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, परपाकट है, यही दोष आगंतुक है। अपन ख्याल नहीं करने से आते हैं, ये ख्याल कर देगा नहीं हमारे दोष नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि निर्दोष तो अपना स्वभाव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी विनाश हमारा स्वभाव नहीं है, चेतन है जड़ हमारा स्वभाव नहीं है, अमल मल हमारा दोस्त नहीं है, सहज सुख राशि दुख हमारा स्वभाव नहीं है, हमारे दुख है नहीं, ये आगंतुक है, आगंतुक है मिट जाता है, हमारे साथ नहीं है। इनको अपने साथ मान लिया, ये गलती होती है, बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत सुंदर बात है। सब भाइयों को याद रखनी चाहिए कि दोषों के साथ हमारी एकता हो नहीं सकती, असंभव है, असंभव मेरे साथ एकता, दोषों के साथ एकता नहीं रह सकती। इस वास्ते दोष जितना है सब अपने बनाइए, आगंतुक है, अगुन भी अपने ख्याल न करने से ख्याल तो नहीं आएगा, आगुन तो भी सोते नहीं है, अपने ख्याल नहीं करते आ जाता है। हम बोल दे तो हम तो क्रोध दिए भाई, हम तो क्रोध है नहीं आप में, अपने क्रोध मान दिया, मैं तो लोभी हूं, अरे हरदम लोभ नहीं था, हरदम काम नहीं रहता, हरदम पाखंड नहीं रहता, कोई दोष भी आप में हर समय नहीं रह सकता, गुण सदा रहते हैं, वे दोषों के कारण से गुण ठग जाते हैं, दोषों को दूर करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। निर्दोषता स्वाभाविक है, बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत उत्तम बात है। अपने से ख्याल करो, सत्संग ऐसा नाम है, जो सच्ची बात हो उसको बताओ, उसका नाम सत्संग है। जितने सत्संगुण सदाचार है वे स्वाभाविक है, सिद्धांत है, पक्का सिद्धांत है एकदम, अवगुण में नहीं है, है नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, कैसे रहेगा, हमारे में टिकने वाला नहीं है। हरेक हरेक भाई कितने खराब हो गए, कसाई हो, रात दिन जानवरों को मारता है और है नहीं हमारे वहां, ये भारत दृढ़ता से आप स्वीकार कर दो। जन्म मरण जो है अब बोध होने पर अज्ञान नहीं आता, मुक्त होने पर बंध नहीं होता, ये साफ साफ से कह रहा है, क्यों नहीं होता, ये अवगुण हमारे समाज है नहीं, ठेठ समय सदा सदा के लिए वही अवगुण हमारे है ही नहीं। किसी में भी ऐसा नहीं माना कि मेरे में अवगुण है, आगंतुक दोष है, आगंतुक सावधान रखो नहीं आएगा। जागत नगरी में चोर न लागे जग मोहताले जग दूता, जागिया गोरखनाथ जग सुता, जागिया गोरखनाथ जग सुता, तो सूता है ये सूत में आ गया, सूता नहीं भैंस तो पढ़ाई चलेंगी, सूतरी भैंस तो पढ़ाई चलेंगी, तो गफलत में आ जाते हैं हम, क्या मानने के। अब आप अपने भाव रखे, हमारा दोष नहीं है, हमारे काम को दो है नहीं हमारे में, हमारे साथ में इनका संबंध नहीं है, निर्दोष का संबंध है हमारे साथ। चेतन अमल सहज सुखराशि, सहज सुखराशि है, एक बात ठीक है, इस वास्ते हरदम सावधान रहो, हरदम सावधान, अवगुण हमारे में नहीं है, है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, कैसे रहेगा। सत्संग करने से संत महात्मा बन जाए और सब दूर हो जाए, कोई हो कोई बन सकता है, संत बनने में महात्मा बनने में सब अधिकारी, दोष नहीं बन सकते, सर्वथा दोष कोई हो सकता ही नहीं। आप ख्याल करो, कोई सर्वथा दोष नहीं मिलेगा, कसाई वो माँ बाप उतना ही मारेगा, अपने बच्चों को उतना ही मारेगा, अपने स्त्री पर उतना ही मारेगा, सब जगह मारने का स्वभाव चलेगा ही नहीं, वे सीमित ही हो गया वो, और गुण असीम है, स्वतः है। नींद में गार्ड नींद में कोई साथ में नहीं रहता तो हमारे साथ कोई नहीं है, हम हमारे ईश्वर साथ है, वे कभी हमारे साथ नहीं छोड़ते। मनुष्य भूलता है, भगवान भूलते नहीं, ये बात साथ नहीं है। तो निश्चित बात हमें समझनी चाहिए, काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पद उपाखंड, कोई शायद दोष हमारे हरदम रहने वाला नहीं है, निर्दोषता स्वतः स्वाभाविक है, स्वाभाविक एकदम सच्ची बात है। कितनी बढ़िया बात है, मिलते नहीं हरेक जगह, हमें नहीं मिली हरेक जगह, हमारे को नहीं मिली, मैं फिरा भटका बहुत हूं, मैं नहीं मिली, ऐसी बात नहीं मिलती, छोटे स्वाभाविक ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सचा इंद्रिया प्रतिष्ठा नहीं मन सचा सब प्रकृति में आप में नहीं है। तभी तो सब मिट जाते हैं और मुक्त हो जाती है, नहीं तो कैसे होगा। मुक्त होना स्वाभाविक है और संतों ने कहा मुक्ति हुई नहीं है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति स्वतः है वो होती नहीं, होती है वो मिट जाती है, पैदा होनी है दृष्टि भाग्य में, पैदा होती है उसका नाश होगा, इस वास्ते मुक्ति का पास बंद नहीं हो। इस यात्रा न पुनर्मोह एवं यास पांडव ऐसे फिर कभी नहीं हुआ तुम इन भूतान्य से दृष्टि आत्मा रही है तो मई। इस वास्ते दोष हमारा सजातीय नहीं है, हमारी जाति जाति दूसरी है, इस बात आगंतुक दोष है, वो भी आपके गफलत से आपने स्वीकार किया है, आप स्वीकार नहीं करेगा नहीं। आखिर के शांत इजाज देते हैं तो कड़ी बातें पूछे तो भी शांत रहते हैं, तो यहां क्रोध तो काम भीड़ जाएगा, आदमी सावधान होता है, सावधान होता है इससे बात मालूम होती है तो वो सावधानी हमारा स्वरूप है। हमने ऐसा मान लिया कि हमारे क्रोध है, हमारे में लोभ है, ऐसी उम्र में हमारी घटनाएं घटी है, परंतु वर्तमान में मर नहीं है हरदम हमारे में। आप इतने बैठे हैं कोई दोष भी आप में हरदम नहीं रहता, हरदम नहीं सकता, दोष के साथ आपका जातीय संबंध है ही नहीं, निर्दोषता से संबंध होता है चेतना मद से शुभ्रा से स्वतः स्वभाव। इस वास्ते दोष कोई भी हो आगंतुक होता है आगुरा, ये बात बहुत बढ़िया है बढ़िया। इस वास्ते बार बार करें बार बार भी करें ठीक रहेगा, कल बताया सुनाया कल विषय बहुत अच्छा सुनाया। अवगुण गुण दो है, अवगुण अवगुण और गुण है तो अवगुण आगंतुक तो होता है, गुण सत्य होते स्वाभाविक। सब गुणों से जो अवगुणों से रहित आपका जीवन अवगुणों से रहित हो सकता है। अभी देखो अभी काम क्या हो रहा है, अभी वर्तमान कोई वो नहीं। जैसे ईश्वर स्वतंत्र है आप में है ही नहीं अवगुण है तो बताओ अबार कौन सा अवगुण है, बार अबार बैठ सकते हैं कोई लोग नहीं, काम है कोध है लोभ है मोह है कोई नहीं, पाखंड है क्योंकि हमारे साथ नहीं है। निर्दोष था अमल ये हमारा दोष है, ये गुण है ये हमारे हैं, स्वतः है स्वाभाविक है। इस तरफ ध्यान नहीं दिया, ध्यान ध्यान दो अपने दोष नहीं है, दोष आगंतुक है अपने में नहीं है, सच्ची बात है एकदम सीधी सीधी बात है। बंधन है कृत्रिम है, मुक्ति स्वाभाविक है, मुक्ति स्वाभाविक है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है उसको स्वीकार करने पर पहले ही होगा। यदि यात्रा न पुनर्मोह एवं ये जानने के बाद में फिर मोह नहीं हुआ हो गई नहीं, क्यों है नहीं है इसका अभाव ही है। इस वास्ते ये बात बहुत बढ़िया बात है, किसी के अवगुण नहीं है, किसी में खराबी है नहीं, सब जग ईश्वर रूप है, भलो निर्भलो नहीं कोई जग जिसकी भावना तेज वही पर हो, सब जग ईश्वर रूप है, इस रूप में खराबी नहीं होती। वो आगंतुक होता है उसको मान लेते हैं, उम्र में हमारे से गलती हुई उसको मान लेते हैं, बढ़ जाती हो हमारे नहीं। काम क्रोध लोभ मोह कोई दोष नहीं है हमारे में। निर्दोष था स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक। भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो और ये दृढ़ से रहो हमारे में नहीं है। कभी आ जाए तो उसमें सावधान हो जाओ, ये बात मिल जाएगा। आज से जावे जैसी जैसी बात है ये अपने अवगुणा होकर से होता है, अपने में है ही नहीं, अपने में है ही नहीं। पूर्व में हमारे दोष हुए उन दोषों के कारण से अपने को दोषी मान देते हैं। दोषों के साथ संबंध हमारा है नहीं, भगवान का संबंध टूटता नहीं। इस वजह से संसार में जितने अवगुण होगा निषेध निषेध निषेध होंगे निषेध किया है नहीं। अरे परमात्मा है, सब में है, सब जगह है। कोई देश कोई वस्तु कोई व्यक्ति परमात्मा से हीन नहीं है, रहित नहीं है। परमात्मा सब जगह व्यापक है। काम क्रोध व्यापक है, कहीं नहीं करे कहीं नहीं आएगा है काम क्रोध लोग। एकदम सच्ची बात है, एकदम गुणों को मनुष्य उपार्जित मानता है, अपने बनाए हुए मानता है, इस वास्ते वो कमजोर होता है। नहीं ये दोष है ही नहीं, निर्दोष तो स्वाभाविक है, फिर मिटेगी नहीं। निर्दोष था मिटेगी नहीं, दोष है नहीं हमारे में। एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की पक्की। हमारा निर्दोष जीवन है स्वाभाविक। चेतन अमर सहज सुख राशि ईश्वरांश जीव विनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है सहज स्वाभाविक। दुख आगंतु है, दुख आगंतु आवाज कहा दोष है, जब आज भूख सो चिंता कुछ नहीं। बहुत बढ़िया चीज है एकदम। ऐसी बातें सुन रहे और स्वीकार कर रहे जीवन बहुत शुद्ध हो जाए एकदम निर्मल शुभता से, क्योंकि वो अपना स्वरूप है, वो तो हमारे स्वाकाश चीज है ही नहीं। इस वास्ते भाइयों शायद ही नहीं, अपने दोस्त नहीं है। कितना ही क्रोधी हो सब समय क्रोधी नहीं था, सबके लिए क्रोध नहीं होता, सबके सामने क्रोध नहीं होता। माँ है, स्त्री है, पुत्र है, बालक है, छोटा है, उनके सामने क्रोध नहीं हो सकते आप, तो सबके लिए क्रोध नहीं हो सकते, सब समय में क्रोध नहीं हो सकते, सब तक क्रोध नहीं हो सकते। क्रोध रहित हो सकते सर्वता, सर्वता क्रोध रहित। एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, बहुत बढ़िया बात है। सोना या पी भी हो दो सुनने के लिए मिलती रही ऐसी बात है। एक कल सुने तो बड़े इसको धारण कर लीजिए, ठीक निगाह करनी चाहिए। मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक है। बंधन छोड़ा मुक्ति हुई, बंधन आगंतु है, बंधन नहीं है, मुक्ति नित्य है, बद्ध में भी है, मुक्त मुक्त में है। इस वास्ते निर्दोष हमारा जीवन स्वाभाविक है, स्वाभाव है, स्वतः ही। ये बात रोजाना याद कर पक्की बना लो, अपना बना लो कि हमारे में दोष नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। कभी कभी दस तंग आती तंग, वह भी गलत में ख्याल करते नहीं करते आई हुई। इस वास्ते सबका हमारा जीवन निर्दोष है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, बहुत बढ़िया बात है, चार बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 2 सितंबर 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।